یادت میگفتیم این فرمول ماست، شب رو تخت صبح تو تراس، هر وقت رفتی برگشتی گفتی بیا آب بدیم به این گلدون باز. همه چی عالی، حس ما فقط خوب، رابطمون دوری از این اشتما بلد بود، هر وقت دوا بینمون میشد جفتمون با هم میگفتیم اشتباه از من بود. عشق تو چشامونه، فکر نکن برام آسونه، ولی میدونم همیشه تشدایه، این یه قانونه. عشق تو چشامونه، فکر نکن برام آسونه، ولی میدونم همیشه تشدایه، این یه قانونه. دختر عشقی نبینم پکری، نبینم عشق تو اون چشای اصلیت، من از تو ندیدم تو روزام اصلی، جز یه عشق فکر بدلی. یادت رابطه این گلامون ناب بود، دل دوتامون شاد بود، غرق شده بودیم تو رویا ولی انگار ما بیدار بودیم، همه دنیاشو خواب بود. گفتم ساری اگه دیدی حسن بهش خوبی نمیاد، ساری ببی اگه بات مهمونی نمیاد، گفتی دلم اسیر دلت، گفتم دلم انقدر پره که دیگه زندونی نمیخوا، باعث شدیم از دلمون رو سیاه بره، همون حسی که گفتیم یه روزی کامله، حالا هر جا میریم خاطرات با همونه، آره جفتمون رو کردیم دوستی حامله. آه هش تو چشامونه، فکر نکن برام آسونه، ولی میدونم همیشه تش جداییه، این یه قانونه. هش تو چشامونه، فکر نکن برام آسونه، ولی میدونم همیشه تش جداییه. خواستم تو رو بکنم فقط وصل خودم، ولی سرد که شدی ازت خسته شدم، فهمیدم این سنگم تا حس نباشه عشق و درک نمی کنه اون که عاشق نباشه. تو میدونستی آدم خودم و خرابم، زندگیم تی میشه، منم رولم و سوارم. آره گفتم بیبی تو با من عیف میشی، چون اصله یه عصبی این خودم و ندارم. گفتی اس آغوشت مثل پریدن از قفسه، آرامش میده شدیدن هر نفسه. گفتم همه اینا فقط عادت، گلم اگه هنوز با همین دقیقا از حوث درد همو میفهمیدی مردو که زیاد، حالا حتی حرفامونم ترجمه میخواد، خیلی وقت درک نمی کنم حس تو رو، برو با اون که شده برات مثل زور. آه درکت کنه، کی میتونه مستت کنه. من میرم از پیشن، بگو چی عوض میشن، من میرم از پیشن، من میرم از پیشن، بگو چی عوض میشن، من میرم از پیشن. Thank you.